ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل بأمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوه. متفق عليه. اس حدیث مبارکہ کو حدیث صادق المصدوق بھی کہا جاتا ہے. اس میں جو کہ الصادق المصدوق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس کو صادق المصدوق حدیث بھی کہا جاتا ہے. ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: حدثنا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا: وہو الصادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور اللہ نے بھی ان کی سچائی کی تصدیق کی ہے. کیوں یہ الفاظ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنے پڑے؟ کیونکہ اسلام نے جو کنسیپٹ، جو عقیدہ دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اب اس کے اندر کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود تو اس بات کا علم نہیں ہے، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، صادق ہونے اور مصدوق ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تو پورا عرب مانتا تھا. کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو مشرکین مکہ کو بڑا نادر موقع ملا کہ آج ہمارے ہاتھ ایسی بات آئی ہے کہ اس کو جھٹلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتے ہیں. سوچ سے بالا تر ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ایسے وسائل موجود ہیں، ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں. آج تو ہر صورت لوگ ان کا انکار ہی کریں گے اور آج یہ نبی معاذ اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارے یار نے آج کیا کہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، کیا کہا ہے؟ کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ عرصہ میں، رات کے کچھ پہلو میں میں ساتوں آسمان پھر کے آ گیا ہوں، جنت بھی دیکھ آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں. یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں تو عقل مانتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا ہے، پھر وہ واقعتاً بیت المقدس بھی گئے ہیں اور رات کے اس پہر میں، مختصر پہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا دورہ بھی کیا ہے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا ہے. یہ تھا تصدیق کرنا، اسی لیے ابوبکر صدیق، صدیق کا لقب ان کو اسی وجہ سے ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جب بھی کوئی موقع آیا، پورے عرب چاہے جھٹلا دیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مانا تھا. تو یہ ہے صدیق. اس کے بعد مصدوق، مصدوق مانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بے شمار جگہ پر قرآن میں بیان فرمائی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بے شمار مقامات پر اسی پیٹرن میں کی ہے. بات کیا ہے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے ہر انسان اس کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. یجمع جمع کیا جاتا ہے، خلقہ اس کی تخلیق، فی بطن امہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، 40 یوماً 40 دن تک نطفتن، یہ جو تخلیق کا مادہ ہے یہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے. نطفہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ مادہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات پر ماء مہین بھی کہا ہے. آخر انسان کو اس کی خلقت کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، اس کے شروع سے وہ کیا تھا، اس کے بعد وہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور اس کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور بارہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، تو اپنے جسم کو نہیں دیکھتا، تو اپنی خلقت کو نہیں دیکھتا، تیری بنیاد کیا ہے، تو بنا کس چیز سے ہے، پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو اکڑتا ہے، تو تکبر کرتا ہے. انسان کو اپنی اوقات یاد دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسی تخلیق کے مراحل کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے. پہلا 40 دن تک یہ ایک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ماء مہین کی شکل میں رہتا ہے، ثم یکون علقتا، پھر یہ جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے. 40 دن علقہ، 40 دن نطفہ، اس کے بعد 40 دن حلقہ، یہ دو سٹیج ہوگی. ثم یکون مزغہ، پھر یہ ایک مزغہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. مزغہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مزغہ کا معنی ہے کوئی چتی ہوئی چیز، کسی چیز کو آپ دانتوں کے ساتھ چبا لیں، چبانے کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ گم لے لیں، گم کو آپ چباتے رہیں چباتے رہیں چباتے رہیں چباتے رہیں، آخر جب وہ ایک مزغہ کی شکل بن جائے گی، وہ ایک چپکی ہوئی چیز بن جائے گی، اس کو آپ باہر نکال کے دیکھیں، اور اس کو باہر نکال کے دیکھیں رکھیں اپنے پاس، بالکل سیم شکل، بالکل سیم شکل مزغہ کی اس وقت رحم مادر میں ہوتی ہے. یعنی کہ ایسی چیز جو گوند دی گئی ہو، جس کو پکڑ کر کسی چیز کو گوند دیا گیا ہو. ایک نطفہ تھا، نطفے کو سخت شکل میں ایک لوتھڑے کی شکل میں لایا گیا، لوتھڑے کے بعد اس کو گوند دیا گیا، یہ معنی ہے مزغہ کا. مثل ذالکا کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ مزغہ ہو جاتا ہے، معنی مزغہ بن جاتا ہے. ثم یرسل الیہ، اس میں صرف دو سٹیج کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی آگے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی تخلیق یاد کروا کے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے آخر دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز نے تجھ سے اپنی شناخت ہی چھین لی؟ تجھے پتہ ہی نہیں تو کس لیے بنا ہے اور کس طریقے سے بنایا گیا ہے تجھے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے تجھے کس طریقے سے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی گویا کہ انسانوں سے شکوا کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خالق و مالک کی قدر ہی نہیں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے کس طرح بنایا، فرماتے ہیں خلق کا فسوا کا، تجھے پیدا کیا، تجھے سیدھا کیا. سیدھا کا معنی ہے تیرے اعضاء کو صحیح صحیح جو ان کی ڈائریکشن بنتی تھی، جو ان کی شکل بنتی تھی، اسی شکل میں اس کو بنایا. تیری تخلیق کی، ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو جب وہ اپنے اندر رکھتا ہے، جب وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو تخلیق دینا ہے یا نہیں دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ جو نطفہ ہے اس کی یہ تخلیق کے قابل ہے، یا اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا یا یہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ ہے انسان کی تخلیق کا مطلب. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تجھے سیدھا کیا، فعدلک، اور تیرے ساتھ عدل کیا. عدل کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہاتھ اچھے لگتے تھے، انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہاں پر ہاتھ لگائے، جہاں پر انسان کی ناک ہوتی ہے وہاں پر ناک لگائی، جہاں پر آنکھیں اچھی لگتی ہیں وہاں پر آنکھیں لگائیں. تمام اعضاء جہاں جہاں تجھے خوبصورت لگتے تھے تو خوبصورت بن جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے نقش نگار کے ساتھ، تیرے نقش و نگار کے ساتھ، تیری خوبصورتی کے پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرے ساتھ عدل کیا. تجھے ہر چیز برابر برابر جو تیرے مطابق تھی تجھے دی، کسی بھی چیز کی زیادتی اور کمی اس تخلیقی نطفے کو ختم کر دیتی ہے، وہ تخلیق کے قابل ہی نہیں رہتا، یا تو شروع میں یا پھر آخر میں، وہ کسی نہ کسی طرح اگر کچھ کمی رہ جائے یا زیادتی ہو جائے تو وہ تخلیق کے قابل نہیں ہوتا، وہ پیدا نہیں ہوتا. اگر پیدا ہو بھی جائے تو اس کے اندر بے شمار نقص ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو. اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عدل کے ساتھ پیدا کیا اور تیرے ساتھ عدل کیا، جو چیز تجھے اچھی لگتی تھی، جو تیرے جسم کے مطابق ٹھیک تھی، وہ تجھے دی اور تجھے خوبصورت بنا دیا. پھر اس کے بعد فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو ہمیں اچھا لگا، جو شکل و صورت ہمیں تیری پسند آئی، ہم نے اس کے مطابق تجھے پیدا کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر قرآن میں فرمایا کہ اے انسان، تو اپنی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے، کس طرح پیدا کیا ہے. تو یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں. جب یہ مضغہ کے بعد علقہ بنتا ہے، علقہ کے بعد مضغہ بنتا ہے، مضغہ کے بعد نقصوہ لحمہ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نقصوہ لحمہ، پھر ہم اس کو اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. جب گوشت چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک ملک کو بھیج دیا جاتا ہے. یعنی کہ نطفہ کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، جب یہ مضغہ کی شکل تک پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 40 دن نطفہ کے اور 40 دن علقہ کے اور 40 دن مضغہ کے، 120 دن کے بعد انسان کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم یرسل، پھر بھیجتے ہیں الیہ الملک، اس کی طرف ایک فرشتے کو، فینفخ فیہ الروح، جو اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے. جب انسان کی روح ڈال دی جاتی ہے تو ساتھ ہی ویؤمر باربع کلمات، تو اس کے ساتھ ہی اس کی 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے. بکتب رزقی ہی، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کے اندر حالت مضغہ میں ہی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنا کھانا ہے، کیا یہ دنیا میں امارت کی زندگی گزارے گا یا غربت کی زندگی گزارے گا، بھوکا رہے گا یا بہت کھائے گا. یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ، اب پیٹ کے اندر وہ مرحلہ آ گیا ہے جب اس کے انسان کی زندگی کے معاملات طے ہو رہے ہیں. پہلا معاملہ رزق کا، سب سے پہلے انسان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ رزق کی. سب سے پہلے اس کو رزق کی ضرورت ہے کہ اس نے دنیا میں جاتے ہی پہلا جو کام کرنا ہے وہ رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسی پیٹرن، اسی طریقے سے، اسی تدریج کے ساتھ اس کے سارے معاملات کو بھی لکھ دو. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہی بچہ پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا رزق بھی بدلتا جاتا ہے، رزق کی کنڈیشنز بدلتی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس رزق کا انتظام بھی کرتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر انسان کا ایک لقمہ بھی اگر دنیا میں باقی ہے تو وہ مر نہیں سکتا جب تک وہ اس کو کھا نہ لے، اور جب اس کے لقمے ختم ہو گئے، جب اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کھانا کھاتے ہوئے ابھی ان کے ہاتھ کا لقمہ ان کے منہ تک نہیں پہنچا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ لقمہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا. یا کچھ لوگ جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ، ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کھانے کی، مجھے اور دو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مجھے کھانا دو، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے تھوڑی دیر بعد کھانا دو. ہر 5-10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد وہ کھانا مانگنے لگتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ جو رزق ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اس کی جسمانی کیفیت، فزیکلی کنڈیشن جو ہے وہ، اب فار ایگزامپل ایک بندہ 90 سال یا 100 سال کا ہو گیا ہے لیکن اس کا رزق ابھی تک باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس طرح سے پورا کرتے ہیں. اس کے آخری ایام میں ہم نے دیکھا کہ آخری ایام میں بزرگ انتہائی زیادہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی میں اپنے آپ کو مینج رکھا، اپنے کھانے کو مینج رکھا، لیکن آخر میں وہ آ کر بعد احتیاطی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بے شمار مسائل بنتے ہیں، لیکن وہ کھائی جا رہے ہیں. لیکن ایک طرف انسان کا اگر رزق ختم ہو جائے تو پھر وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. اور اسی رزق کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اس سے بغاوتیں بھی کرتے ہیں اور اس کو بھول بھی جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کہ ما غرک بربک الکریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، جب میں تجھے پیدا کر رہا تھا تب میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا تھا، تو تجھے میرے بارے میں جب تیرا رزق لکھا جا چکا ہے میرے بارے میں تجھے کس چیز نے پھر دھوکہ دے دیا؟ کون سی ایسی اٹریکشن تجھے ملی کہ تو اس کی طرف مائل ہو گیا اور تجھے مجھے بلا دیا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گمان ہونا چاہیے انسان کا، ویسا گمان ہی پیدا نہیں کیا۔ تقدیر، قدر کا معنی جہاں بھی استعمال ہوا اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، سوچ یا کسی چیز کو پرکھنے کی سوچ رکھنا، یہ اندازہ ہے۔ تقدیر کا معنی بھی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ایسا اندازہ لگایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے وہ پرفیکٹ اندازہ ہے، اسی کو تقدیر کہا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد یہ اعمال کرے گا، اس جگہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، ان اعمال پہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ جب تقدیر میں لکھا گیا تو پھر اس کے بعد تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر کا، قدر کا معنی، یہاں پر بھی قدر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے گمان ہی صحیح نہیں کیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو گمان کرنے کا حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علو المرتبت ہے اس کو انسانوں نے پہچانا ہی نہیں۔ تو ما غرک بربک الکریم کا معنی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے اپنے رب ایسا پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کا پہلا نطفے سے لے کر تجھے مادر رحم سے باہر لانے تک۔ ان الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حدیث صادق المصدوق کا ذکر کیا، اس کا پہلا حصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، کچھ حصہ ہم نے چھوڑ دیا تھا جو ذرا مزید تفصیل مانگتا تھا، آج انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، وہو الصادق المصدوق، اور وہ نبی، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، المصدوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ ہیں، خود بھی سچ بولتے ہیں اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ بے شک تم میں سے کوئی جب اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی تخلیق کو جمع کرتا ہے، فی بطن امی ہی، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، تو پہلے 40 دن، 40 یومن نطفتن، پہلے 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقتن، اس کے بعد علقہ کی شکل بن جاتی ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ اس طرح، ثم یکون مزغتن مثل ذالک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تیسری سٹیج یہ ہے کہ وہ مزغہ بن جاتا ہے، مزغہ معنی لوتھڑے کی اگلی شکل، لوتھڑا جیسے جمع ہوا خون ہوتا ہے اس کو لوتھڑا ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس سے اگلی جو شکل ہے جس کے اندر تھوڑا سا گوشت بھی مکس ہو جائے لوتھڑے کے اندر، لیکن اس کی کوئی شکل و شباہت نہ ہو، ایسی کوئی جیسے ہم کوئی چیز منہ کے ساتھ چبا لیتے ہیں، مزغہ کا معنی ہوتا ہے چبائی ہوئی چیز، چبا لیں تو اس کی جو شکل بن جاتی ہے کوئی اسپیسیفک شکل نہیں ہوتی، تو یہ گویا کہ تیسری شکل ہے انسان کے، انسان کے پیدائش کے مراحل میں سے تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ مزغہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر جسم چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سٹیج پر جب وہ مضغہ بنتا ہے، اس سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو وہ اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس وقت روح آ چکی ہوتی ہے، وہ ایک زی روح چیز ہوتی ہے۔ علقہ جو ہے، علقہ کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، لیکن جب مضغہ بن جاتا ہے تو اس میں جان پیدا کر دی جاتی ہے۔ وَيُؤْمَرُ، اور حکم دیا جاتا ہے اس فرشتے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، بأربع کلمات، چار چیزیں لکھنے کے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ بکتبی رزقی، ہی اس کے رزق کو لکھنا، کہ وہ اس کے رزق لکھ دے، اس کا رزق کتنا ہے اور وہ کیسے حاصل کرے گا۔ وہ اجلی ہی، اور اس کی اجل، اس کی موت، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، یہ تمام معاملات لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ عمل ہی، اور اس کے اعمال کے متعلق، اس کے اعمال بھی سارے کے سارے لکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر کیا کرے گا، تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ شقین ام سعیدن، وہ بدبخت ہوگا یا وہ نیک بخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں جب انسان کی روح پھونکی جاتی ہے، اس وقت ہی یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا، فوالذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ان احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لیعملو، عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، اہل جنت میں سے، تم میں سے کوئی اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ، حتی کہ اس کے درمیان، و بینہ، اور جنت کے درمیان، شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان، الا ذراع، ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ جنت سے رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، وہ یہاں تک جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان گویا کہ ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد لکھا ہوتا ہے، یہ اس پر سبقت لے جاتا ہے، یہ غالب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب غالب آ جاتی ہے۔ فَلْيَعْمَلُوا بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، اور وہ اہل نار میں سے، اہل آگ میں سے کوئی کام، جہنمیوں والا کوئی کام کر بیٹھتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔ اسی طرح ایک شخص اہل النار کے کام، جہنمیوں والے کام، گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا مرتے وقت کوئی وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن اب تقدیر کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے اس کے لیے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، یا ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن جب اس کی موت کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک اعمال کی توفیق دے اور وہ نیک عمل کرے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ اس معاملے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ کیا تقدیر، ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ معنی کیا پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے، پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، یا جو ہم کر رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ ہمارا علم جو عام انسان کا علم ہے وہ ماضی اور حال دو زمانوں پر محیط ہوتا ہے۔ ہمارا جو بھی علم ہے، کتابوں میں آپ دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، ہمارا سارا کا سارا علم کی بنیاد کیا ہے؟ جو ماضی میں گزرا وہ ہمارے علم کا حصہ ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہمارے علم کا حصہ ہے۔ یہ انسان کی نالج کی ڈومین ہے۔ انسان صرف اپنے ماضی سے لے سکتا ہے یا جو اس وقت ہو رہا ہے وہاں سے لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم ماضی، حال اور مستقبل پر محیط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو پتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا آخر معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اگر لکھ دیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بحث کرتے ہوئے دو باطل فرقوں نے جنم لیا، لوگ گمراہ ہوئے، جو افراد کا شکار ہو گئے اور کچھ لوگ تفرید کا شکار ہو گئے۔ افراد و تفرید دونوں ہی ممنوع ہیں اسلام کے اندر، کہ نہ ہی آپ مبالغہ آرائی کریں اور نہ ہی کچھ بھی نہ لیں، اعتدال کا رستہ ہی اسلام کا رستہ ہے اور اہل السنہ والجماع کا رستہ ہے۔ ان میں سے ایک گروہ قدریہ گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر وقدیر اور کتاب اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی کا ہمیں اجر ملتا ہے، تقدیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جبکہ نصوص قرآن کی نص اور احادیث مبارکہ اس چیز پر شاہد ہیں کہ تقدیر کا وجود ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سابقہ احادیث میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اس میں قدری خیری ہی و شرری ہی کا معنی بھی یہی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ تقدیر ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اجر ملے گا یا سزا اور جزا ملے گی۔ دوسری طرف جو افراد کا شکار ہوئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، جو ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جو اعمال ہیں وہ ہم نے وہی کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں، تو پھر ہمیں سزا یا جزا کیوں دی جائے گی؟ ہمیں سزا کس بات کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اگر میری قسمت میں یہ گناہ لکھ دیا ہے تو پھر مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ جبریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو دوش نہیں دیتے، وہ اپنا قصور ہی نہیں سمجھتے، وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ اللہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ دونوں فرقے، ایک افراد کا شکار ہوا اور ایک تفرید کا شکار ہوا، دونوں ہی گمراہ فرقے، کیونکہ دونوں کے بارے میں، دونوں کی مخالفت میں نصوص موجود ہے، نص موجود ہے، قرآنی آیات موجود ہیں اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تقدیر کا بیان، تقدیر کا مسئلہ مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس کو جواب دیتے ہوئے اس طرح محتاط ہوتا ہوں جیسے کہ میرے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے معاملے پر غور کیا تو میں حیران ہو گیا، جب میں نے اس پر مزید غور کیا تو میں مزید حیران ہو گیا۔ تقدیر کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے، اس کو کھریدنے سے، قیل و قالا سے اور لا یعنی سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کیا بحث کر رہے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیے ہیں، تقدیر میں لکھ دیے ہیں، تو پھر ہمارا کیا قصور ہوا؟ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ گویا کہ تقدیر کے متعلق بحث چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو سنا اور فرمایا کہ یہ تم کس قسم کی فضول بحث کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتیں بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایسے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی، ایسے معاملات میں بحث اور تنقید شروع کر دی، اعتراضات شروع کر دیے، اس کی کھوج لگانی شروع کر دی جو معاملات ان کے متعلقہ ہیں ہی نہیں۔ جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح واضح نہیں کیے، کیونکہ انسان کا دماغ جہاں تک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی ایمان اس کو دکھایا ہے، تقدیر کا اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دکھایا ہے جتنا کہ وہ سمجھ سکے۔ اب تقدیر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں۔ صحابی کو کہنے لگے کہ اے صحابی، گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ، میں تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگے بتائیں یا رسول اللہ۔ آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی اور جنتی الگ الگ کر دیے ہیں، جنتیوں کا گروہ اللہ نے الگ کر دیا ہے اور جہنم والوں کا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے۔ معنی، نام ان لوگوں کے جو جنتی ہیں لکھے جا چکے ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے جہنمیوں میں نام لکھے جا چکے ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ پھر ہم یہ جو ہم جنت کی تگدو میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو جنت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جنت لکھ دی ہے تو پھر ہم عمل جو مرضی کریں ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام جہنمیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے تو پھر ہمارے یہ اعمال، نیک اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اعملوا، عمل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جس لیے پیدا کیا ہوا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا ہے تو اللہ اس کو جہنمیوں والے عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ لیکن اگر ایک شخص جنتی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے تو وہ جنتیوں والے ہی کام کرتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو آپ نیک اعمال کرتے رہیں۔ مانا یہ ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ گمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، تو میں اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث تقدیر کے معاملات میں جتنے بھی شک و شبہات انسان کے ذہن میں آتے ہیں ان سب کا مسکت جواب ہے۔ سب سوالات کا ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ یہی سوالات ہیں ہمارے ذہن میں کہ اگر تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم پھر عمل نہ کریں، ہم بیٹھ جائیں، ہمارا اگر جنتیوں میں نام لکھا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں لکھا ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ اعمال کے مطابق انسان کو جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے مطابق ہی اعمال کی توفیق میسر آتی ہے۔ فکل المیسر الما خلق له۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے لیے جس کو جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم کے الفاظ آئے ہیں دوسری حدیث میں کہ پھر آخری جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ پھر کنفیوژن ہو گئی کہ اگر تو آخری عمل ہی کاؤنٹ ہونا ہے تو پھر انسان کے زندگی بھر کی نیکیاں اور برائیوں کا پھر کیا بنے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں رستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیلین اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی، سمجھ بوجھ دی، اور اس کو دونوں رستے دکھا دیے، اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، فاتخذہ عدوا، اور اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، کیونکہ وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہر کام، ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب شیطان نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی اور کہا کہ اے پروردگار، ٹھیک ہے میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں اور جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں، لیکن اب مجھے آپ مہلت دیں، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیں تاکہ میں لوگوں کو، تیری مخلوق کو، ان سے جو ابن آدم جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، جہنم میں داخل کیا گیا ہے، ان سے میں بدلہ لے سکوں اور ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے، انک من المنذرین، جو تمہیں مہلت دی جاتی ہے الى یوم الدین، قیامت کا دن تک، تو میرے جو نیک بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اخلاص سے نیت اور ایمان کا اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں اتار لینا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کو گمراہ کرتا ہے تو اس سے کچھ بد اعمالیاں وہ کروا لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوتا ہے اس کے لیے نیک اعمال کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے گناہ پر اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہی اصل وہ رستہ ہے جس پر چل کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ ہمارا نام جنتیوں میں ہی لکھا ہوگا۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر انسان کا نیک عمل اس کو خوشی دے اور اس کا گناہ اس کو غمگین کر دے تو یہ ایمان کی حالت ہے، گویا کہ انسان کے دل میں ایمان اتر چکا ہے۔ جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے کھلا رکھا کہ جب انسان اپنے نیک اعمال پر فرد محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کا دل جب کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرے، اپنے اس دل کی تسکین کے لیے وہ کیا کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ